بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من السكوت عن الحق، كما نعوذ بك من مداهنة الخلق، ونعوذ بك من القول بلا علم، كما نعوذ بك من كتم العلم، ونعوذ بك من شهوات تعمي الأبصار، كما نعوذ بك من شبهات تستخف الأغمار، ونعوذ بك من جرأة الصفهاء والاستخفاف بالعلماء ومعاداة الأتقياء. نحمدك فأنت للحمد أهلا، ونشكرك فأنت صاحب الفضل، ونصلي ونسلم على من بعثته رحمة للعالمين وسراجا منيرا للناس أجمعين. مصيب جلبة الدبة إذن برت يتغل الله سبحانه وتعالى إذن جرنم يدو ديدوني ما جدوني من ينكنك الله سبحانه وتعالى إذن دعنون لارمين صلى الله عليه وسلم نلراد يرمين ونن دندو تغوري hiden du'ano bengure mabbe kambe ne laadu sallallahu alayhi wa sallam e ben sahaba be mabbe tambiti be kaado diina haadun do hewti en e kala ben yutirbe baawo mabbe no mo'iri ha nyande dargal haray musibe julbe teddube hande kadi hiden fotta e darsu keso biiznillahi tabaaraka wa ta'ala mo wonden e jangude insha Allah. Haray darsu men on koko yowndiri e fedde dambitinde kal Islam, ko dum woni nde fedde wiyetende as-sufiyya. Haray mawdu'u darsu men on bi iznillahi tabaraka wa ta'ala hino yilo etelen nde do tobbere, ko dum woni as-sufiyya, wa ma tafarra anha ومن تأثر بها وموازينها على ضوء الكتاب والسنة. هاري موسيقى جلبة الدبة هيدن فتا اجانغو قل كو يوان ديري اندى دو فده قدون واني صوفية افتك يولى اندى دو فده ابن يمب اندى بدى دو nde do fedde battini e mudum pesindirgol fiballe be do e alquran on ko may sunna la don sallallahu alayhi wa sallam hare hiden toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuku en ko yewten tawata ko fi makko wona e yewtirede, tawata ko fi makko wona e heditorede. Hare biiznillahi tabaraka wa ta'ala, o do darsu meden ko ni wonden mo e soggirde, bawo nden andude ko honnun e darsu wonden e jangude. Hare hino ni no wonden e soggirde darsu men on non biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Aranun dum en ardinay muqaddima, ko dum woni ndajjande rabbudunde. Bawto dum yewten ko fi honnun wonden e yewtande nde fi nde do fedde, ko dum woni sufiya. Bawto dum tobbere araren den ta'arifu sufiya, tobbere dimmere den nash'atu sufiya, tobbere tammere den tabaqatu sufiya, tobbere nayabere den ashharu shakhsiyati sufiya, tobbere jawabere den masadiru talaqqi inda sufiya, tobbere jeegabere den aqaidu sufiya, tobbere jeddabere den almadarisu sufiya, tobbere jeetatabere den ashharu turuqu sufiya, tobbere jeetatabere den aqsamu sufiya, tobbere sappabere den wa ikhtiyaru tariqatu tijaniyya wa dirasatuha, tobbere sappo e didabere den man ta'athara biha wa ikhtiyaru jama'atu tabligh, tobbere sappo e tatabere den bayanu ahammu almasail alaqadiyya allati inharafa anha as-sufiyya, tobbere sappo e nayabere den yewtugol ko honnum Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kanyumma e Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala woni ko darti fi banginangol bedo sufiyankobe, konko Allah subhanahu wa ta'ala enelado makon sallallahu alayhi wa sallama yamiri e kado din al-Islam. Bawto dum tobbere sappo e jowabere den bangingol aqida Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala e bindira dum don aqida ko be wonno e mudum kon e defte mabbe den e fettunobe mobbunobe attinobe ben ndara si tawi woni ko hunde wotere be wonno e mudum e si tawi woni hino lutondiri. Haray ko nde do nyoggande wonden e rabbindinorde sabu bittende wabutuji din e alhaaliji din, ko de do tobbe wonden e jangude ko yondiri e ngol do lawol as-sufiya. Haray wiiden tobbere aranere nden ko andingol ko non woni sufiya, tobbere dimmere nden fuddagol ko honno fuddori ngol do lawol sufiya nde do fedde. Wiiden ko ikkoto don kon tabaqatu sufiya, ko dum woni gire gire sufiyankobe ben si fejji don buraabe andede horebe ngol do lawol sufiyankobe banginen fi mabbe. Bawto dum yewten ko honto be do kanyum woni ko woni ettude diina mun kan. Bawto dum yewten ko kur bindeje molanaade ko yondire fi balle mabbe den. Bawto dum yewten laawi purdi andede e ngol do lawol sufiya. Bawto dum yewten pecce sufiyankobe ben. Bawto dum subo den jangugol ngol do lawol ko dum woni lawol tijjani yankobe ben banginen ko honno woni e ngol do lawol bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Bawto dum yewten yoga e jamaaji e yimbe be nde do fedde sufiyankobe battini tawni dum ka kurungol mudum ton. Bawto dum yewten ko buri e den don pecce ko dum woni jama'atu tabligh yewten fi mabbe. pawto dum banginen yoga e fiji ko yoniri aqida ko be do sufiyan ko be morti e mudum pawto dum wano yewtirden non Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala e Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ko be geri be wakkili fi banginan gol be do gol do lawol gol ne laado meden sallallahu alayhi wa sallam e saaba be wonno e mudum pawto dum tobbere de sakkitor ten den ko nasiha amayani ko laban gor redu laban de huttitande hara yentoro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsu ko en gandal nafo wallen aduna e lakhara arsika en labbingol anniye jimen din ko wonden e gollude kon hara mo sibbe julbe teddube arande huunde den tigi tigi on haray bangingol ko yondire e dido piji ko huunde hanande banginede ko wadi non alhaliji din hino mafini yahi ha tawi wobbe go ko yo jodo tumbondira in haray mokala yo wonu e ko woni kon e kaado dina kaado dina ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyka wona goddo kaado dina Allah subhanahu wa ta'ala neddanke wona no falirawo o woni ta e makka yahi ha hande tawi woni mo kala yo wonu e ko woni kon dum don haray wona no woni ko haniri nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam bay Allah subhanahu wa ta'ala nilibe ko be wonno makka hibe wawno jabude wontu dugol e quraishiyan ko be ben be rewa sanamo kono nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be jabaali hande si tawi woni dido e tato jodike haldi fotti wondema yo yimbe ben mo kala yo wonu e lawol kalangol faala yo be faamu ngal tumbondiral e den jonde mabbe de be jodi don e mudum be fotti wondema kala e fedde kala e jama yo wonu e ko won woni e mudum kon harana e deftere Allah subhanahu wa ta'ala den ma ko nira don sallallahu alaihi wasallam harayo be e ban ko honnu woni ko be yewtoyta yeso Allah subhanahu wa ta'ala e kon ko be yewti donka aduna do yo be ban dum don be hebilo ha mo je yes ko wadi non haray wona dum don woni ko neddanke on yamira yimbe ben fop hino yamira yo arto deftere Allah subhanahu wa ta'ala de ma kunila don sallallahu alayhi wa sallam haray o do bahas ko dum woni nde yewtere ko wonde nge yewtude do ko yondire ngol do lawol sufiya haray dum do hiden yewta dum do fi tigi tigi on bangingol ko honno woni e lawol ngol banginangol musibbe julbe immobe mum ko woni e ngol do lawol ko woni e nde do fedde jortagol Allah subhanahu wa ta'ala barajika makko e wadugol kadi hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko dum woni yamirgol ko moddi hada ko boni haray hino woduno karamo kobe hanu be daranade nde do lowre hara wona sifa min ko wadi non sigade do golle wona mo kala woni ko accidete de do golle kono bi iznillahi tabaraka wa ta'ala en tuggoray tuggordu boyle ha heben tuggordu kewal nyande hebuden tuggordu kewal wo en bugoto tuggordu boyle ndu wonno dange tuggordu ndak tuggorde ndum etten tuggordu kewal gal bi iznillahi tabaraka wa ta'ala haray bangingol ko yondire nde do fedde wona innugol tigi tigi on ko duytugol martabaji yimbe ko dum woni ko jalkutugol yimbe wona sabotugol yimbe dum do ko bangingol hujjaji ko dum woni dalilji immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala kinaado meden sallallahu alayhi wa sallam ndarugol tawande do fedde ko dum woni sufiya e ko wona be do be ukkindiri hakkunde shirku on kanyum e tauhidon be ukkindiri hakkunde bidiya on kanyum ma e sunna on be do be jetti fere mabbe be jillindiri e ma kujinaado sallallahu alayhi wa sallam e dim batteneji mutti be ukkindiri dum do fu be wadi konko be faala be jetti hakkille mabbe e beleede mabbe be ardini sengu alqur'ana e sunna e ma kujje sahaba be salafu salihin dum do wonti nambaraji ha yahi wabbe mabbe tawa ko yinno Allah subhanahu wa ta'ala hino jillodiri e yimbe ben be banti nelaado sallallahu alayhi wa sallam be wadi mo e martaba mo hana ka wadede bawto dum be do waliyabe be do yimbe mojjube be hendike be wadi e be wadi be ka be hana ka wadede be wadi be martaba annabaabe ben be teddini yimbe mojjube ben be jonni be do piiji ko yowandiri e dewe ko tawata be do be hana ka wadanede don den don dewe ko Allah subhanahu wa ta'ala hana wadanede do dewe be do be yetti giggongol kanyum ma e kulongol e yortare den fop muudum be wadani dum do ko na Allah subhanahu wa ta'ala di do piji fu haray wona piji hana di wadede non ko sabu dum won nangi banginande gol do lawol haray tigi tigi on alhali on hino yurmi hino hulbini haray ko dum won den e banginande dum do hino waddi kala yimbe ben banginangol yimbe ben ko hana wonede e mudum kon kala on hetido henji yimbe ben ga e tawhid on haray tigi tigi on o henji be ga e malal mabbe gal o ukkibe nambar o ukkibe shirku e hayrere ka aduna do e kala khara haray ko yim watta yila musibe julbe teddube nde do fedde ko dum woni gol do lawol as-sufiyya be do be tertike ko yowondiri e o do aqida be fewtiti e konko be tawi e konko rona be acciti don lawol hanangol jokkede gol haray dum do wona non woni ko haniri ne laado meden sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala neliri be yurmende wonande de do tagore bi ka Allah subhanahu wa ta'ala nelnobe ko dum woni makka ha be hewti madina hibe noddude faade gol do lawol fertano yimbe be gol do lawol be acci be lawol jalbungol sal bawto dum sahaba ben kanyum kadi be sakiti ka leyde be jannika do dina be bangini konko be andi ha ben dum be fejjita bi ina en kadi ari dum wakkili walide do golle bawto dum yahi ha nebi piji din wayliti mo kala jokki lawol gol jokki gol haray dum do ko yem famu Allah subhanahu wa ta'ala yidana en dum do be do de do fedde ko dum woni sufiyya yimbe buyi hoditori nde do fedde yimbe buyi hoditori o do jama immorde awamo be ukkike e mudum be majjini be benati be nadi be der tom be salibe be bonni aqidaaji mabbe be do be ukkibe der dum do ko alda e gandal haray dum do wona hunde labande ni ko ma banginen dum do banginane yimbe ben jortagol baraji ta Allah subhanahu wa ta'ala e jortagol de be do yaltata e de do fedde Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta en ka suratu al-an'am o wi honnum o wi innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun Allah subhanahu wa ta'ala o wi be yimbe sendindirbe ko dum woni sedube dina mudum be woni pecce pecce Allah subhanahu wa ta'ala o wi lasta minhum fi shay am muhammad ala taaki mabbe haymere fiyake mabbe ko Allah subhanahu wa ta'ala bawto dum o humpita be konko be latino hibe golla imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko e juzu immon o wi honnum fi firangol len o do aya أوي إنها عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنهل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. إمام ابن كثير رحمه الله تعالى فرن قل لنغودو آية هل قل ما نمبر سيد قل كدين ونا بك بك هر ونا لإلا ونقول الله سبحانه وتعالى يمرن قل هل قل ما نمبر مود. وويكم ابن كثير رحمه الله تعالى dun do hino huttiti o do aya hino huttiti e dendanangal on be yimbe sertube ka der diina be lati ko be lundi be ka do diina famun Allah subhanahu wa ta'ala ne li yodo ne laado meden sallallahu alayhi wa sallam feewal e ka do diina gonga ha fiyo ka feenyo fiyo ka foolu dendanangal diinaaji din diina Allah subhanahu wa ta'ala kan sharia on ko sharia goto lutondiral ala e mudum sertigal ala e mudum kala be nyimbe lati be wombe pecce pecce e mudum immorde e lawi kanyum ma e feddeji jokkugol belede mudum kanyum ma e majjalle mudum Allah subhanahu wa ta'ala o dandine laado makko on o wo'itini laado makko ga e be do yimbe hay say woni be dambiti ken laado sallallahu alayhi wa sallam laado Allah subhanahu wa ta'ala inni nelaado ko o dandiɗo e ɓeeɗo yimɓe. Imamu Shawkani rahimahullahu ta'ala ka Fathul Qadir kankari ka juzu immo o wi hon noon fifirangolle ngo ɗo aya o wi annaha ammatun fi jami'i lkuffari wa kulli man ibtada'a wa ja'a bima lam ya'mur bihi llah wa qala inna hadha huwa assawab li anna allafza yufidu lumum فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل الإسلام. أوي كانكو إمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتفسير مكو أوي أودو آية هينو هتتي دندنانجل هافر ببين بيين بفقرت بك دينا دو كونكو الله سبحانه وتعالى يمراء مودم يا فامو ببيكو دندوني صوابهم هند ومبي لاول صوفية wonɓe ngol ɗo laawol ɓe noddude ɓe inna koye koko ɓe woni e muɗum kon ko ɗum ɗo woni sawaba. Ko waɗi noon konngol aaya on kanko Imamu Shawkani o wi ko huttutu ɗum hino naati nder ɗo dendanangal feddeji yimɓe defte ɓen kañumma e feddeji shirkoɓe ɓen e ko wonaɓe ɗo kadi e ɓen yimɓe fuɗɗutuɓe nder ɗo ka ɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala jeyaɓe e nder islam. Ɗum ɗo koyen watta yila ko ɗum ɗo woni ko karma ko ɓe firani en oɗo aya. Ko wano noon Imamu Sa'di kamɓe kadi rahimahullahu ta'ala ka tafsir maɓɓe ko wane ni kadi woni ko ɓe tindinirani en oɗo aya. Haray ko wattanira musidɓe julɓe tedduɓe, ɓeɗo ndeɗo fedde ndeɗo fedde suufiya ɓeɗo suufiyankoɓe haray oɗo muqaddima ko ma ardinen oɗo musidɓe julɓe tedduɓe fiyen wattan yila anden ko honnun hana wonede e muɗum. Ɓeɗo suufiyankoɓe résultat maɓɓe on koɓe addi kon tigi tigi on ko majjereji woni koɓe addi. Ɓeɗo ɓe bonni haqqillaji yimɓe ɓen immorde ɓen yimɓe maɓɓe wonɓe e noddude ɓe yimɓe wonɓe e waajade ɓe yimɓe innoɓe hino laaɓande yimɓe ɓen reedu. Ɓeɗo tigi tigi on ɓe woɗɗintini yimɓe ɓen immorde e ka ɗo diina, ɓe woɗɗintini ɓe oɗo tawhiide laaɓuɗo, ɓe woɗɗintini ɓe ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe. Haray ɓe wi tigi tigi on haray si tawi woni tawhiide on noddama e muɗum ko lancugol yimɓe ɓen, si tawi woni tawhid jannama ko lancugol yimɓe ɓen ko ɗum ɗo ɓe woni e dallinorde hande. Haray tigi tigi on ɗum ɗo hino ngalɗini ɗum ɗo hino hawni ɗiɗo piiji oɗo tawhid oɗo kala wopondirɗo e oɗo haray o wopondiri e laawol ngol. Tigi tigi on sen daari wano nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam, ɓay Allah subhanahu wa ta'ala neliɓe Makka haa ko ɓe hewti Madina, haa Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitiɓe. Ɓe wino tigi tigi on yo ɓe accuɗon noddugol faade e oɗo tawhid, fiita yimɓe ɓen sertu ɓe salino waɗugol ɗum, ɓe waɗano ɗum wallahi. Nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe seerali ɓe nodude oɗo tawhid, haa Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitiɓe. Ɓawto ɗum hollugol ma majjere nde ɓeeɗo suufiyankoɓe wondi e muɗum, hollugol ma imma majjegolɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala yewtika al qur'ana, ma ɗum hollugol ma majjere ma ɗum mawnintinaare, ma ɗum ƴettugol haqqillaaji muɗum ardina e yeeso oɗo al qur'ana kañumma e sunna. Ko komi wonma e sappanaare ɗo hino hollama wondema ko ɗiɗo piiji, imma ko majjegol ko woni toon ma ɗum mawnintinaare salagol gonga kan. Ko waɗi noon Allah subhanahu wa ta'ala fiyaake tawhid on himo mawni, si tawno ko gonga ɓe wonno e laawol ngol ɓe woni ngol ɓe noddanayno oɗo tawhid. Ko hollatama wondema oɗo tawhid hino mawni, ndaaru Allah subhanahu wa ta'ala himo wiya ka deftere makko, fa'lam annahu la ilaha illallah, andu wondema alaamu no rewe e gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala o attori tawhidon. Ɓawto ɗum o wi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala o wi, min nelaali nelaaɗo wonelaaɗo ko attima am Muhammad, si wona min wahoyini faade e makko yo faamu wondema alaamo no rewe e gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo woni ko nelaaɓen woni ko attori. Mofteɗen fof ko ɗum ɗo woni ko ɓe atta noddede e muɗum tawhid. Joni si tawi woni an ko wonɗa e attorde noddugol kon ko jooɗagol waɗa kurunji e wirdagol, si tawi woni ko ɗum ɗo woni da'a ma an fof ko ɗo woni ko hatti, ya faamu a lootondiri e ɓeeɗo. Ɓawto ɗum ya faamu Allah subhanahu wa ta'ala hino wiya hon nun, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala o wi, o seedi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wondema alaama no rewe e gonga si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Mala'ika ɓen kadi e jomiraɓe gande ɓen daraniɓe numɗangal ñiɓuɓe e numɗangal ɓen ɗon kaɓe seedi ko wondema alaama no rewe sina Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo ko hollugol ma annabaɓen ɓe foppu maɓɓe ko ɗum ɗo ɓe wonno e noddude e muɗum. Sa daari annabaɓe feƴƴunoɓe ɓen, annabi Nuhu alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala o wi ka suratul araf, laqad arsalna nuhan ila qawmihi fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O wi min gomɗi men neli Nuhu faade yimɓe makko ɓen yo wiwu ko onon yo yimɓe an rewe Allah subhanahu wa ta'ala tun wota on kafudumo hay e mere. Ande wondema alana on ko reweteɗo goɗɗo go sen Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓawto ɗum o watti ɗon kadi aadiyankoɓe ɓen o wi honno, o wi wa ila aadin akhahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ɓawto ɗum o wi faade aadiyankoɓe ɓen kadi tuma nde arno siɗɗo maɓɓe on ko ɗum woni annabi Hud, o wi ko onon yo yimɓe an rewe Allah subhanahu wa ta'ala tun alana on kafi e makko kafidiɗɗo goo. Ɓawto ɗum samudiyankoɓen o wi hon nun, o wi wa ila samuda akhahum saliha qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Samudiyankoɓen kadi annabi Salihu wari o wi ko onon yo yimɓe an rewe Allah subhanahu wa ta'ala tun alana on reweteɗo ko wona makko. Ɓawto ɗum madiyanankoɓe kadi ko ɗum woni yimɓe annabi Shu'aybu ɓen, Allah subhanahu wa ta'ala o yi wa ila madiyana akhahum Shu'ayba, janto kadi faade madiyanankoɓen siɗɗo maɓɓe on ko ɗum woni Shu'ayb, qala o wi ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kono yo yimɓe an rewe Allah subhanahu wa ta'ala tun laatanaki mo kafidiɗɗo goo. Ɓawto ɗum ɗo fof e ɗengal annabi Musa alayhi salam o wi honnon, قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين إكو رويتين أقووني كبدا أنتعون ميكرون الله سبحانه وتعالى قولوني كبورني أن أيم بذن فق في أنه زمان مورون النبي عيسى عليه السلام كان قد يوي وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار النبي عيسى عليه السلام كان قد يوتي دون أبيهن أبي كونوا يو بني إسرائيل إن كونوا يو جنال بي النبي يعقوب rewe Allah subhanahu wa ta'ala to woti nemo ka dewal o wi kala on shirkan do Allah subhanahu wa ta'ala o maidi e mudum Allah subhanahu wa ta'ala harminani mo yitengen harminani mo aljanna on afwan o wi werde makko den ko ka yite o wi alana be yimbe toñobe ballo wo ballo hundo ko dum do woni ko annabi isa o wi أوين كوكا ديك سورة المائدة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم نبينا نبيها يميرس وناكم كو يبنوا لالها عن الله سبحانه وتعالى وندما يبروا الله سبحانه وتعالى ويبوتي المكانكتون رندو كو ينفام رندو النبي إبراهيم عليه السلام كان كو كدي أويهن أبي وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أبي جنت إبراهيم كريتمان أبي أنه يمبمك بين يبوتن إن الله سبحانه وتعالى كدوال به هلما كرون نمبر بمجان بستوي بلاتك هي بأندي الله سبحانه وتعالى أبي سبنا قول فينا لعبمين صلى الله عليه وسلم أوي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله سبحانه وتعالى أفيوتي نلاغمين أوي هنن أوي قمدي من وحيني فاد إمادة أم محمد كان يما يبك أتنو بمكدي ستبي وني أشركني الله سبحانه وتعالى من بنى قل لما دين لا تدا جيا جيا بيديم بحير بي الله سبحانه وتعالى وطن إن مكده والمك وتعالى جيا بشرك بي نلاد ما دين ونكو ونكو يوتا دون لو بوت دون صوفيا كوبين بأرى برونك جنو قل توحيد برونك تتو قليم ببنى توحيد بيو يكو دين بيوني بانتو بي كون وني بانتو قل ديني mi sappani kema be annababe do be foppitande ma annabi nu ha hewtine laado meedom be do fop tumande be arno ko tawhid be wonno e jannude muudo yaltingoli be modde shirku artabe faade tawhid hollugol ma lundande be do sufiyan ko be no be lundori non ko annababe wonno e muudum kon wota hoditor be ha ko da lawol mabbe haray hadithaji hadithaji hino hewi kadi yamir fi noddugol faade e tawhid nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam ko be fuddorno makka ko noddugol faade e tawhid be wiyani yimbe mabbe honno qulu la ilaha illa allah wi la ilaha illa allah ala mun rewe go ngasion allah subhanahu wa ta'ala tuflihu male don tumande o neleno kadi muaz yaman ko wino yo atto noddugol be e mudum ko faade o do tawhid be do sufiyan ko be arabe lundo dum do fo musibe julbe teddube haray dum do ko banginan golma ember ko be woni e lundade ko yowondiri e finde hanande fibede e mudum de jonno musibe julbe teddube haray si tawi woni tobbere nde wonden e wattude don den ko fi hon dum wonden e yewtande immorde nde do fedde ko wadi non ko fi hon dum wonden e yewtande dum do neddan kan hino lando ko fi hon dum hay accitem mo kala wona e ko woni kon neddan kan hino lando dum dum do fof ko memmin gol hala ko memmin gol piji ka wali neddan kan hino lando dum yen sappo yoga e fandun deji yewtugol fi ndedo fedde ko dum woni sufiyan ko ben hino jeya e mudum fanunde ko wonden e yawtande fi de do fedde wattanila e modja wattanila e modja koko mo may sappanaado ko wadi non innu gol yomo kala won e ko woni dum don wona dum won ko dando ta yimbe ben jango hino jeya e fanunde aranere den andin tinmu gol julbe ben ko ben yimbe modjunobe wonno e mudum immorde e teddungal immorde e nemaaji andin golma ko beedo wonno e mudum andin golma ko sahabaabe Allah sallallahu alaihi wasallam wonno e mudum kon ko ma anda ko be wonno e mudum no jeya ko wonden e jangirde finde do fedde dum do bawto dum hollugol tigi tigi on julbe ben ko honno woni sabu lutondi rangal ko wadi non si tawi woni fedde den de jangana ka de anda ko honno woni ko de fibi ko honno woni aqida fedde den yalli fedde den ko de fibi kon yalli jama'un ko be fibi kon hino hawrondiri alqur'ana ka hawrondira hino hawrondiri e sunna ka hawrondira si tawi woni hino hawrondiri alhamdulillah ko dum woni ko daba si tawi hawrondira si tawi hida ka der fedde ton yalta der ton arta ko hawrondiri e alqur'ana e sunna kono si tawi woni inna ma yakala wonu e ko woni asendidirta ko hondum woni gonga kan hara hino jeya e fandondeji ko wonden e jangude jangande de do fedde andugol tigi tigi on konko ukkita ka der aqida konko ukkita ka der finde immorde e fereji e bele de tawata dum don jeyaka ka der dinato to jeya e ko dum wonde nge jangande de do fedde na mere fi andugol tigi tigi on fiji ukkita di der ton ka der dina ko jeyaka der ton hino jeya e mudum fandunde ko wonde nge jangande de do fedde tigi tigi on bangungol wonde ma be do hibe yalti e ko nelaado sallallahu alaihi wa sallam sahabaabe wonno e mudum kon kifol gol nelaado sallallahu alaihi wa sallam sappi gol lawol gol be wonno e mudum gol be do hino wopiti e lawol gol ko dum wonde nge sappanaade jangande fi de do fedde hino jeya e mudum ko wonden e jangande de do fedde tigi tigi on ha heddo fedde ko dum woni fedde dado yore den jango immorde e pecce cappande jeddi e tati den ko fedde woter woni ko daloyta fi tigi tigi on subugol teso tenso anda ko honde woni den fedde si tawi enni mo kala woni ko woni asendini ta anda ko woni komboni den fedde daro yore immorde dem im feddeji cappande jeddi e tati hino jeya e mudum ko wonden e jangande de do fedde ko banginango limbe ben ko hana wonede e mudum kon fibindir golbe e ko yimbe muttunobe feddunobe ben wonno e mudum kon ko wadi non si tawi woni heedode wadi hakkunde yimbe feddunobe e yimbe fewndibe ben a anda ta ko honno woni gonga joni non si tawi woni fewndibe do be ngino humondiri e ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wonno e mudum ko e sahabaabe mum ben hara hida andi ko e hore ko laabi wonda yewde kono si tawi woni heedode wadi do piji mu ukkitama ton ka der dina hino jeya e mudum tigi tigi on ko wonde nge jangande de do fedde fi banginangol jamaa on faljireji ko be woni e mudum nogasa Allah subhanahu wa ta'ala sorta be mudum artira be e ko hana wonede e mudum kon joni non si tawi woni wobbe go inni tigi tigi on hare ko fedde ko jama fudisno dum nebi hare ko honnun naaji e hala e dum wobbe go kadi libino odo subha tigi tigi on may si tawi ko wobbe go sintuno kono madama ha joni biliti din hidi woda ko ma banginen tigi tigi on ko honno woni gonga kan e kaado dina ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri en dum do Allah subhanahu wa ta'ala himo wi en ka deftere makko teddunde وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله سبحانه وتعالى أوي كوانو نيمن وما فنسي تران دي آيجة كالا بفوي لاول بيجيمب بومب مرتي بي لاول هانو غنغل كما هدون كم فنسي تي أندي كومبوني لاول هانو غنغل كومبوني على لاول هانو غنغل كنن كما فنسي تي موسيقى جلبة تدوبة ونا بغغول هاي غوتو ونا جنفغول هاي غوتو ونا كيفينغول تدونغال هاي غوتو القرآن كفقي هكا حادثة انداري أتواي كو حقون دي أنجين قول كهانا وني دي مورو كهانا كوني دي مورو هرهين جيها اتوبر مولانا دي كو وندن جنجران دي دي دو فد دي أنجران دي دو فد دي كو وننن هرهي بوهين جيبي كو فيهن نن يو سنتين هاي كالي يبين مكالا كتا وني كو وني نوكي لي بوهر جماع هنو جيبي هرهي دن دو نلاد ميدن صلى الله عليه وسلم wanu andir den non hadith wanda ka sahih muslim sahih hadith tamim ad-dariyum nilaba meden sallallahu alayhi wa sallam bimaki ad-dinun nasiha dinakan ko la ko dirang gorredu sahaba ko nilaba meden sallallahu alayhi wa sallam bimaki honnum qulna liman ya rasul allah dewi kom boni ko laban teredu nilaba bimaki لله والله سبحانه وتعالى ولرسوله ان لا دمكم ولكتابه ادفتر مكنن ولي ائمه المسلمين كان ما هوره به غمدم ببن وعامتهم ادن دنانغال يمبن دوندو هولي ان جكا يمبن ينو دوا لا قدي رانيد ريدو ستابي وني هاند الا بني غدو ريدو كو يوندير اي الحالي ادنا ينكو جون او ويلكم تما او جارني joni ari atawi alhali goddo hino bona ayahi ahol timo tigiti go jarnet o weltanoma hare on woni njati dum do ko alhali adunani joni non diina kan si tay woni ala ani goddo redu wa enni mo tigiti go haray koko won don e mudum wona dum don elado sallallahu alaihi wasallam wonno e mudum iwe e mudum arto wono e ko be wonno e mudum kon ki sambe na yari e yawa golbe ari e jippingolbe a didina hesa a wattitirini a wadirini dum don bay ko kadina kunela do sallallahu alaihi wasallam be maki ko yo labo dirane redu ala ko hewti ko hana labo dirane de redu wakande dina meden do la siyama aqida on finde den yen haton jinni e labo dirango redu fi sellingol de do finde meden buri ko haton jinnu den immorde e nyamete e jaran e koltu e cella fi honno ko wadi non ko dum do woni ko dandoyta en jango yawmal qiyam nela do men sallallahu alaihi wasallam ko dum do holli e wonde ma ko mayimbe ben labane redu yani ko mi wonma e sappanade dum do ko lowre nde fokkitan ennen ko ya andu koy hore honno woni ko lowre nde mahi nayo hawne nayo ngaldine ko ya andu koy hore honno wonden e yahude attalde en natan de fedde den jangen fi mayre ko ma anda koy hore honno wona yahede taw si wona dum hakille ma den fiji din jillondire anda yimbe moddinobe feccunobe ko wonno e mudum ko yowondire e be yimbe morti be gol do lawol harayi ko wono non imamul lalaka'i rahimahullahu ta'ala kausuli i'tiqad al-sunnah wal jamaah o eggani en immorde qatada o wi honnum o wi qatada wi rahimahullahu ta'ala inna ar-rajula idha batada'a bid'atan yajibu an tuzkar hatta tuhzar o wi kanko qatada rahimahullahu ta'ala o wi sitawi woni neddanke fuddi e kaado diina hino waddi jantagol fi konko fuddi don e makko fi yo jama on rento e makko dum don haray ko hunde waddi de non bawto dum uqayli rahimahullahu ta'ala ka ad-du'afa lil uqayli o eggani en ani thawri o wi annahu lamma wudi'atil janazatu فجاء رحمه الله واصطف الناس للصلاة جاء الثوري فصارت الناس تقول جاء الثوري أفصحوا له فلما أفصحوا له جاء وشق الصفوف والناس ينظرون فجاوز الجنازة ولم يصلي عليها وذلك لأنه كان يرى الإرجاء وقيل كضعفاء وصفني إنهن وي فوري ولنا في دعا نقول إمام الثوري رحمه الله تعالى onenni ti seeda bay wari tawi saffinama be wi accane imam thawri lawol o fejja fi yo julang en fure on bayo huuti tigidi yon o feeri saffoji din ha huuti ka fure on wali don o acci don fure on hino wali o nangi lawol makko o yehi o wi tigidi yon o do neddanke himo wonduno e bid'a ko dum woni himo e lawol murji'a wiobe tigidi on haray fatil liman hina ton bakkatu hay mere lorrata o do o fiji fiw o julani fure on hollu golma ko honto be do yimbe mojjunobe fejjunobe wonno e huwondirde yimbe bida imam al-marwazi rahimahullahu ta'ala o wi honnum o wi qultu li abi abdullah tara ar-rajulu yashtaghilu bis-sawmi was-salati wa yasqutu anil kalami an ahli al-bid'ah ma yatakallamu فكلها في وجهه قال إذا هو صلى وصام واعتزل الناس أليس هو لنفسه قلت بلى قال فإذا تكلم له ولغيره يتكلم أفضل ساداري أولو أثرهم وكتبقات الهنابلة إمام المروزي رحمه الله تعالى ويني إمام أحمد رحمه الله تعالى أي نألنك همو تيكتون همو كيبيون في هورغل إجولغل wala yewtude inde be do yimbe o nyibe ngol do lawol wala yobde fi yimbe bidiya ben imam ahmad tigiti go nyirbini be maaki sitay woni o juuli o hoori o wotti ke yimbe ben o jokki dewe ko fi makko woni o woni wadande sitawi woni o wawli fi be do yimbe bidiya yanko be bangi ni lawi mortalle ko be woni e mudum kon harayi ko fi makko e yimbe ben fuu ko dum don buri moddude ko dum don buri moddude haray ko en watta yila imam ibnu qudama rahimahullahu ta'ala kanko kadi o banginani en ka tabaqatul hanabila o banginani en honnu o inni tigitigion tay ko konko fi hakkunde ibnu aqil al-hambali أوي وما عادتي ذكر معائب أصحابنا وإنني لا أحب ستر عوراتهم ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالاته قوم واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم فيه واعتقادهم أنه من جملة دعاء السنة فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم بقوله وينحسم الدعاء بحسب سببه فإن الشيء يزول من حيث ثبت جنت مسيء جل تبدو anda yimbe attinobe maben ko honno wonno e nawrude ka do dina kanko imam ibn qudama rahimahullahu ta'ala ka daftara makko tahrimun nazar fi kutubi ahli al-kalam o wi honno o wi tigiti gon wona mbokan wona adan yewtugol fi be do yimbe la siyama wombe mazhabu hanabila o wi konon tumande mi ino ibn aqil o do o woni neddanke yimbe ben hoditorimo ko yowndiri e bidiyamo o wondi ka aqida yimbe ben tawihimo wadande be sikke ka der aqida mabbe o wi tigi tigi on jama on sikki o do ko wonbe noddude faade ko keldini mi tawi ko ma tawi waddike lam bangingol alhali o do gorko fi tigi tigi on ko yimbe ben sikki kon e makko fi yo dum don iw ko wadi non ittugol huude den sewndo kande wadi don hino weli fi ha esay woni ha yahi ha korni haredno kay wattan yila sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi o wi wa mislu a immatil bida min ahlil maqalatil mukhalifati lil kitabi was sunna aw al ibadatil mukhalifati lil kitabi was sunna fa inna bayan halihim wa tahdhir al ummati intabi tahdhir al ummati minhum واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كرجون فتاوى أويهن أوي صفة بيدو هوري بيدي ينكوب immorde e kongudi lundidi deftere Allah subhanahu wa ta'ala den ede do dewe lundidi alquran kanyum may sunna bangengol alhaliji mabbe din e rentingol yimbe be ga e mabbe dum do ko waddi dum bittifaqil muslimin bittifaqil muslimin julbe be ngino fotti e dum do ha wiyana imam ahmad gorko himo hora himo jula himo wada itikaf ko odo bura yidede kamada ka ko on neddan nettanke wondo yewde fi yimbe bidiya ben imam ahmad e maki sawi woni o juli o wadi itikaf o hori o wadi de do dewe kummaluje ko fi hore makko amma so bangina yimbe ben feddeji lundi didin ko fi nafore yimbe ben fu o wi fa bayyana yani al imam ahmad o wi anna nafa hadha amul lil muslimina fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وأدوانهم على ذلك واجب على الكتاب باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسدت الدين وكان فساده أعظم من فساد استئلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا تولوا أو إذا استولوا يعني أهل العدو لم يفسدوا القلوب وما فيها إلا تبعا وأما أولئك فيفسدونها ابتداء موسيقى جلو تدبع جنتونغول كونغول جنتونغول كونغول وطنا إلى مؤجة إمكغول إبام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال ينغول كونغول إمام أحمد أوي ستبي وني onti gi bangina ni be deedo fedido feddeji onyidi ko fi denda nangal yibbe be ko wadi non dum do hino jeya e jihad fi sabilillah bawtu dum ko latingol lawla Allah subhanahu wa ta'ala ngol e dina makko kan kanyum e sharia makko e pottingol beedo yimbe bewbe dum do ko wajibu ko waddi dum tawata ko waddande hertinaande si woɓɓe goo immanike faanunde nden tabiti haray gasi kono si tawi woni woɓɓe goo immanaaki fof heɓa e bakkaata ɗum ɗo hino annda ko yowondiri e fardu kifaya ko honum kara makko ɓe sappoto fii ɗum ɗon o waɗi o wi noon ko waɗi hon noon o wi si tawi woni woɓɓe goo immanaaki ɗum ɗo fii pottingol kaaɗo lorra diina kam bonay diina kam bonay bonugol diina kan hino ɓuri nde ayiɓe naatata e nder leydi tawata ko ɓe waɗu leydi ndin hare ko waɗi noon si tawi woni ɓe naati e leydi ndin fii mulugol ndi koyimmorde e jawle e wonkiiji ɓe woni e warde amma noon ɓeeɗo yimɓe wonɓe won wadde shirku kañum ma e bida ɓeeɗo ko ɓerɗe yimɓe ɓen woni e bonnude ko ɗum ɗo ɓe woni halkude ko ɗum ɗo wonɗen e sapporande ko ɗum ɗo wonɗen e sapporande fii nde ɗo fedde wona hay meere wona hay meere musidɓe julɓe tedduɓe ko fii ɗum ɗo o wi fa inna dararaha ala almuslimina adamu min darri sumumi allati yakulunaha wala yarifuna annaha sumumun wa adamu min darari surraqi walkhawana alladina la yarifuna annahum surraqun wa khawana o wi kanko cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala o wi honno fi ɓangelngol ɓeeɗo suufiyankoɓe alhaali maɓɓe o wi lorra ɓeeɗo kan e hoore julɓe ɓen hino ɓuri mawnude e poson en anndi poson o wi kanko ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ko neɗɗanke gerduɗo e suufiyanko won wonma e yewtude ɗum cheikhul islam sen aroye issa makko ko feƴƴinno hakkunde e suufiyankoɓen fewndo makko hollete wondema ko yimɓe ɓe o gerdi fii muɗum ni an si tawi woni daani hande a hirana o do aqida andu wobbe go gerdino e be o wi tigiti on kago mun tema rahimahullahu ta'ala be do yimbe argol be nukkure ko wondira yimbe ben ukkaw do poson e mabbe o do aqida bonna e poson mabbe wada poson on bonna aqida mabbe on dum do hino hulbini buri sa jetti poson a nyaami kono ko aqida wona e halke da aqida wona e bonnede dum do hinno ettugol ma jawle e fiijiro ko aqida wona e bonnede musibe juddo teddo dum do ko yen watta nyila bismillah tabaaraku wa ta'ala nukulaaji ko dum woni eggalle karamo ko be hino hino wodi dolle ko banginan tama dum do haray ko wodani neddan ke on ko yo jabo gonga kan haray si tawi woni en yewti dum do ko yen faamu wonde ma dum do ko ko yimbe moddinobe fejjunobe daranino fi mudum sandari imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ka daftar makko madarijus salikin o wi honnum o wi washtadda nakiru salafi wal imma laha ay al bid'a wa sahu bi ahliha min aqtari al ardi وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مدرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد إمام ابن القيم رحمه الله تعالى أوي يمن مؤمنوا بفتنوا بتيدنوا إستنقل في بيرو بدي ينكوبه be sonke hore mabbe e tatteri leede den fow be rentini fi bone be do yimbe e sattugol rentingol haabe tiidi ne fi rentingol fi be do yimbe e wadugol inkar hore mabbe ko dum woni e ko be woni e mudum kon puri be yimbe wombe wadde pankareji be yimbe wombe wadde boneji be sattinano e mabbe wakko be sattino e be yimbe wombe wadde shirkuje bidiyaji kawre leedi do e be yimbe wombe toñude be wombe e jaggotude ko wadi non lorra bidiya on dum do bonnay diina kan be do be dari be wakkili dum do hare musibe julbe teddube o mu gaddima do mi taw ko mami ardina o do fi ya andu lore fokkitana ni den ko honno woni ko fokkitana anda wona toñugol hay goto woni ko wona hadafu on fanunde nden foppu mudum ko artugol wona e diina kanka hana wonede don ko ukkita der don kon fuu ko yo hobbite itte ara Allah subhanahu wa ta'ala kafida ka hay America dewal makko nelaado sallallahu alayhi wa sallam kambe tumbe tabintinnane iwtirgol baawo mudum wona cerno wona hore lawol wona waliyu wona nokkure dum do foppu dina kanka foppu makka ka wodana Allah subhanahu wa ta'ala haray musibe julbe teddube suba gollan o do mawdu'u ko dum woni ledo yewtere ko ni resufiya haray ko hunde himmunde ni hunde de tawata yimbe be ngadu watta de ila e mudum wona e lawol hanangol wona e dengol bi idillahi tabaaraka wa ta'ala e darsu meden aro won en fuddoto fi ndedo fedde bismillah tabaarak wa ta'ala wa non dajirden non harayen torobo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuku en lappingol anniyeji mending e ko wonden e yewtu de kon e ko wonden e wadu de kon yen torobo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala arti kala o nyido e lawongol e lawol hanangol wonede e mudungol hare musibe julbe teddube ndedo hunde ko hunde molanande ni en fo meden jondindiren juude wonen e ko nelaado sallallahu alaihi wasallam e sahabaabe be wonno e mudum kon ko wadi non teddule e jahuji dum do ko kaduna do wonda yaccude wonnobe e yutirde baawma wonnobe ma e coobude wonnobe ma teddinde be do fo imma acca be do ma dum be acce do tawa ya Allah subhanahu wa ta'ala antu landiteda ko honnu wonnoda e rewde ko honno wonno da rewde Allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni ko shirku wonno da rewde Allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni ko bidia wonno da e sintude kawre leedi do hare ko nambara molanaado hare musibbe julbe teddube hi rabbina natelen do wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.